mare de Tito Iota pels dissabtes més bastards. Començarem amb el programa 1984 de 4 a 6 de sora baixa. Seguit, i una vegada al mes, Ona Histèrica de 6 a 7. Comença el vespre, quan se mai el sol, que poses un botllès, demanes un dos pes. Després, una selecció de programes més bastards que s'escolten a nivell internacional. Dissabtes a Tito Iota. Dissabtes bastards. En punt de sora baixa, el 107.7 de la FM, comença 1984, aquest espai de ràdio que fem setmanalment des de Tito Iota Ràdio, el 107.7 de la FM, al Gai de Mallorca, cap a la resta del món, i serem aquí fins les 6 de sora baixa, escoltant una mica de renou des de les clavegueres mallorquines. Som aquí a la tercera vorera del riu, entre Àfrica i Europa, retent homenatge a la nostra vida compartida, i per lo tant, aquí som celebrant el sentit comunitari de la vida, que és l'expressió més entranyable del sentit comú. Començam amb una banda d'Argèlia que se fan dir Democràtia, amb el seu LP No Religions, No States, ni religions ni estats. Aquesta cançó se fa dir Fascist Islamist. Sí, avui dissabte, dia 7 de gener, un bon grapat de professors i professores de l'Institut de Marratxí i la Societat Balear de Matemàtiques impulsen quasi dos segles després que deixés de funcionar la recreació històrica dels senyals que emeten, que emetien les torres i talaies costeres de Mallorca. La iniciativa té tres intencions: recordar la figura de Joan Vinimelis, mort el 12 de gener del 1616, ara fa 401 anys, prevere, metge, astrònom, matemàtic i historiador; posar en valor el ric patrimoni arquitectònic i històric que guarda la costa de Mallorca en forma d'aquests elements de defensa; per fer aquesta encesa de llum sigui un senyal per sensibilitzar tothom front al drama humanitari que viuen els refugiats de la Mediterrània. En aquest sentit, s'ha demanat a tots els participants i a títol individual o a nivell institucional que signin de manera simbòlica el manifest adjunt. S'han organitzat equips de gent a cada una de les taralles i torres necessàries per poder transmetre els senyals que seran de fum a la una i de llum a les 6:15. La primera en encendrà serà la torre de Napòpia, avui substituïda per un far inacabat a Sa Dragonera. El senyal es propagarà visualment cap a nord i cap a sud i entrarà dins l'abadia a través de Cala Figuera, cap enderrocat i el castell de Bellbar, on serà rebut per les autoritats i els mitjans de comunicació. Vos animam a afegir-vos a aquesta diada des de qualsevol punt del litoral de Mallorca o digitalment a través del Facebook. Pues res, aquí queda. Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Aquí, guaya. Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no tiene quien le quiera, pero nunca desespera para que tú seas la primera que la quiera. Cuestión de saber de quién es la tierra que pisa, que están pisando tus pies. Te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Tu territorio, tu tierra, es aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tu tierra, es aquí donde allá donde tú estés. No entiendo la frontera que eres, para que la cruza, y el dinero que la paga es el dinero que la usa. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón. ¿Quién impondrá su opinión? Aquí, guaya. Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que les aparezca. Cuestión de saber de quién es la tierra que pisa, que están pisando tus pies. Te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Tu territorio, tu tierra, es aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tu tierra, es aquí donde allá donde tú estés. Mi territorio es donde ponga mis pies. Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Mi territorio es donde ponga mis pies. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Mi territorio es donde ponga mis pies. No entiendo la frontera que dispara, que la cruza, y el dinero que la paga es el dinero que la usa. Mi territorio es donde ponga mis pies. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón quien imponga su opinión. Gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca. Doncs sí, benvingudes això. I benvinguts al 1984, aquest magazín que, com vos dèiem, fem en directe tots els dissabtes des d'aquí, des de titoeta.cat 107.7 FM. Cap a la resta de la Mediterrània. I avui estrena 2017. Almenys si és ver que és l'any de l'Armagedon enguany. Bueno, i s'eliminen totes aquestes fronteres de merda que mos imposen i que mos prohibeixen això. Que és el nostre territori, que és la nostra zona, siguin allà on posem els nostres peus i on posin els peus la gent, que per posar un poc en crítica també, a vegades els discursos d'integració no venen únic i exclusivament per integrar-se, venen perquè estan fugint. Pues molt bona iniciativa, i des d'aquí vos animam a que, si veus a qualque persona que acaba de deixar la seva pastera a Calapí, pues no cridis a la benemèrita. Si el veus deambulat pels carrers, mostra la teva solidaritat com feren amb els teus predins i predines. Avui escoltarem molta merda aquí a les Ondes Hercianes i part d'aquesta arribarà de la mà d'en Raül, a menys hi arriba, i també d'en Jota, però també d'altra gent que mos acompanya. Podem arrencar, jo crec que amb algun guitarro, no trobes, Jota? Un guitarro. 2017, en teoria, 40 anys d'espunt, si datam el naixement oficial del 77, que més o manco tots estem d'acord, 76, 77, una cosa, és igual, 77. I escoltarem una banda que va gravar el seu primer EP a l'any 1977, en l'octubre d'aquell any. Un octubre punk. Exacte. És una banda mítica, una banda no molt coneguda, diguem, per... El mainstream punk sí, rocker. Sí, exacte. Però sí que té un racó als nostres cos. Sí. Són els Avengers, una banda de San Francisco, una banda molt bona, amb veu femenina, i del seu primer EP, que se titulava We Are The One, som els únics, o els primers. Somos aquellos, no? Sí. Posarem el tema que dona títol en aquest EP. Què te pareix? M'apareix una monada de la mà de Danger House Records. Exacte. Sí, som aquells. Som aquells, eren els Vengadors de Los Angeles, de Avengers. Los Angeles de San Francisco. San Francisco, pot ser, Costa Oeste, no? Bueno, i també, jo manco recordava també la versió que havien fet a Skako d'aquest tema. Skako, aquella banda de Barcelona, que segueix amb actiu. Segueix amb actiu. Lo de res que sabem d'ells, que era un disco compartit entre Scoope a los Caco, Scoope i Caco, de la mà de Grita o Muere. Pues els Avengers en aquesta cançó deien que ni eren el bon Jesús, que ni eren porcs feixistes, que ni eren comunistes i que tampoc eren populistes, simplement eren aquells. I de res, aquí també a l'estudi tenim a saludar a Marteta, que avui mos ha vengut a fer una visita i també ha vengut amb el seu petit baúl, eh? De musiquetes o no? Bueno, molt poquet, molt petitó. Bé, idò, tot però... alguna cosa per bé, anar... Bé, jo he vist que són monyades, però doneu-li pas. Bueno, doncs pues mira, li donarem pas a Aviador Dro, no? Lo primer... Què vos pareix? Ya hace hibernado en una i decir, ai, això és el que passava ahir, que teníem la Pasqua militar i teníem tota la plana política. La tropa, mai millor dit. La tropa. Teníem les tropes governamentals i les tropes militars allà fent un acte d'automasturbació i autocoito. I és que res, tu, tant per una banda la Cospedal cridava a que l'exèrcit era el garant també de la Constitució i llavors també pues, el mateix rei com a màxim representant de les Forces Armades cridava també que s'havia d'utilitzar militars com a defensa a nivell internacional. Jo no sé molt bé exactament entre les garants de Constitució i els indicis de voler-se separar de Catalunya, no sé si li estan jugant una mala passada, un xerrer internacional, i ja no sé molt bé en què xerren, quina clau xerren, però bueno, pareix mentida que no se'n recordin de que a nivell internacional pues, passen les coses que passen. I és que com per exemple quan va sortir una notícia fa uns quants mesos, al Yemen els jihadistes estaven utilitzant armes marca Espanya, i és que les armes venudes per Espanya a Aràbia Saudita havien acabat en mans de jihadistes que evidentment tots estem en contra, però que utilitzen les armes que fabrica l'estat espanyol i que són marca Espanya. Que vuelva al CIT. Màquina de matar, una bona cançó per inspirar en aquells que volen viatjar a bord d'un portaaviones. És una cançó, un Jack 47, sí. En Trillo li tornen a enviar aquí a Espanya a un càrrec encara millor que el que tenia abans. T'imagines que el duen amb un Jack cap aquí, ara que el treuen d'allà a Londres? Imagina't-ho. Això era una de més d'una dotzena de cançons que van enregistrar una banda que se feren dir Exterminio. Al voltant de 1984, l'any. Era una banda de Girona, Fuera las armas nucleares, crec que és el títol d'aquesta demo, que és una de les coses més estranyes i fosques de la península ibèrica entorn al punk cru i radical. Pues mira, jo tinc això d'un CD còpia casero i que diu que està limitat a 200. No sé si ha circulat molt més, però vos ho recomanem. Exterminio, una inspiradora banda antiga catalana. Bé, tot el que posem aquí ho recomanem també, Fede. Seguim amb una altra banda, que és nord-americana, de Nova York. Són els Nausea, banda de final dels 80, principi de 90. Una banda que va crear com a escola, justament. En sos amèbit, deixar bandes oscures i molt fosques, denses, no? Fosques. Clar, aquí tenim el primer EP del Nausea, que és el partitol Life Cycle de bicicleta, no, pots que ho dic malament. De cicle, cicle de la vida, no? Exacte, com el Rei León, no havia cal de deixar el Rei León. Un clàssic. I escoltarem un tema de sa cara bé, el dret a viure, Right to Live. We'll be right back. Pues això era en el 9, amb aquest final com una mica apoteòsic. I ara que te parell mar decimos molt, molt... Ah, pues poso un tema, eh? Sí. Venga, venga, venga, Dani. Segona oportunitat, Marta. Tema de debò. Així, per hippies campestres con nosaltres. Pues això eren el Devo, que m'ho ha duit a Marta. Sí, ha vingut Bailonga. Tots recordem aquella guerra de, entre Ramones i Devo, però si tu recordes l'anècdota, pots contactar amb nosaltres i, entre, i te regalarem un disco que m'ho sobren uns quants de l'any 2016. Pots contactar al 971-125-381, si és en directe, avui dissabte 7 de gener de l'any de l'Armageddon, aquí a Tito Eta Ràdio, a Algaida. I si no, enviem-vos un burofax, que també funciona, al araes1984@gmail.com. De què va aquesta guerra de, que hi hagué entre els Devo i els Ramones? Si la saps, mos ho contes un poc en quatre línies i te posem una cançó dels Ramones i te regalem un disco. Pues mira, mentre xerrem de Ramones, jo xerraré de Ramona. I és que tal dia com ahir feia 10 anys del que va morir la subcomandanta Ramona. I bueno, ara he agafat un dels articles que hi ha publicats per allà i diu així: Ramona murió el dia 6 de enero de 2006, 12 años después del levantamiento armado, justo en el momento en que tomaba forma una etapa que ella inició a principios de octubre del 1996. Entonces dijo, soñando y vaticinando, advirtiendo ante un zócalo repleto: soy el primero de muchos pasos de los zapatistas al Distrito Federal y a todos los lugares de México. Aquella noche de octubre de 1996 sus ojitos se cerraban de cansancio. En su pequeña y austera habitación dentro de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, la comandante Ramona no entendía por qué había tanta gente fuera vitoreándola, llevándole serenatas y flores toda la noche. No sé por qué me quieren, dijo con una tímida sonrisa, sentada a la orilla de una cama individual, apretando entre sus manos morenas una rosa de papel crepé que por la mañana le entregara el subcomandante Marcos en la comunidad de la realidad al despedirla. Ramona luchó por más de 20 años en las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, órgano colegiado y supremo de la organización zapatista, sorprendida, nerviosa, cargando en sus espaldas con la gran responsabilidad de ser la primera zapatista que cruzaba el cerco militar y salía de la zona de conflicto a decir su palabra en la Ciudad de México. Ella solita, ante decenas de miles de indígenas, trabajadores, campesinos, estudiantes y sobre todo mujeres del campo y la ciudad, que hicieron de ella un símbolo en su propia lucha, un espejo de su propia rebeldía. Ramona murió 12 años después del levantamiento armado, justo en un momento en donde toma auge una etapa que ella inició a principios de octubre de 1996. Entonces dijo, soñando, vaticinando, advirtiendo ante un zócalo repleto: soy el primero de muchos pasos de los zapatistas del Distrito Federal y a todos los lugares de México. Después vendrían en efecto muchos pasos, la salida de los 1111 zapatistas de la Ciudad de México en el 97, la consulta por los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio, en la que 5000 hombres y mujeres zapatistas se desplegaron por todo el país en 1999. Finalmente, la marcha de color de la tierra, en la que el subcomandante Marcos y 23 comandantes y comandantas recorrieron 13 entidades de la República para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Esperamos que todos ustedes caminen junto a nosotros. Por eso queremos unir nuestra pequeña voz a zapatistas, a la voz grande de todos los que luchan por un México nuevo. Llevamos hasta aquí a gritar junto con todos los ya no, que nunca más, un México sin nosotros. Eso queremos, un México donde todos tengamos un lugar digno, dijo Ramona en 1996. Y lo repiten 10 años después los zapatistas en la sexta declaración de la Selva Lacandona y el arranque de la otra campaña. Ramona representa la coherencia y consecuencia de un movimiento, la perseverancia, la ternura, la furia, la rebeldía permanente. Para este diálogo nacional vamos a caminar mucho y vamos a dar muchos pasos, pero necesitamos que todos ustedes nos ayuden a caminar a todos los zapatistas, así como me ayudaron a mí a caminar hasta aquí. Ella, con su voz entrecortada por la enfermedad y su escaso castellano, la que habló de los sueños de los de abajo. Durante la primera entrevista pública que concedió la Comandancia General de EZLN, la comandante Ramona hizo su aparición entre la niebla de los altos de Chiapas. Corría febrero del 94, bajando de las montañas después de los primeros días de combates, y dirigió al mundo. Un mes después, en medio de la primera ronda de negociaciones entre los rebeldes y el gobierno federal, Ramona se impuso con su pequeñez y firmeza. Durante el diálogo desplegó la bandera que le arrebataron al poder en la toma del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, en un símbolo que lo dice todo: somos indígenas y somos mexicanas. La respuesta de Manuel Camacho, entonces comisionado gubernamental, fue torpe y muy representativa. Se colgó literalmente de una esquinita de la bandera para salir en la foto. Nunca quiso otra cosa el gobierno. Un día antes de partir de nuevo a las montañas, Ramona se reunió con un grupo de periodistas, todas mujeres, enfundada en una enagua negra de lana y un gran huipil rojo originario de San Andrés, cubierto su rostro por el pasamontañas, que deja ver unos ojos negros y extremadamente tiernos. La mujer tzotzil se apoyó en el comandante Javier como traductor para decir su palabra. Las mujeres que estamos en esta lucha sentimos que nuestra participación es muy importante, porque llegamos a entender que para cambiar esta mala situación tenemos que participar, no todas en la lucha armada, sino también en diferentes trabajos en nuestras comunidades. Thank you. 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Pues si la subcomandant, la comandanta Ramona moria al 96, que ha estat ara? O 96 o 2006? No, el... el 2006, perdona, és vera, sí, no, perquè precisament l'any 1996, el 1 de gener, el 94 va ser, 94. El 94, l'1 de gener del 94 va ser quan se van aixecar, abans s'ha format l'exèrcit l'any 83. I ara fa també uns dies han acabat també un congrés que han fet el Congrés Nacional Indígena juntament amb l'EJLN, i per fer una, bueno, per diguem-ne, no, ells no condueixen, però un dels acords que han dit és que intentarien presentar una dona indígena a la presidència de Mèxic per al 2018. Han acordat com una línia d'això que ells apoyaran i que recolzaran. Això ha estat fa un parell de dies entre el Congrés Nacional Indígena, que dels quals participaven també la JLN. I el que escoltàvem abans fa tot just un moment era la cançó El miedo te desgarra, d'un grup mexicà que se fan dir Inservibles. Aquesta cançó apareix un dels seus darrers treballs, és un set posades editat per La vida és un mus des de Londres, i que se titula Una vida de tristesa. Recomanable també. I ja enllaçam un altre, seguint aquesta línia de xapes i de tot aquest tema, enllaçam amb el poble Mapuche. I és que, com sabeu, hi ha una dona, una referenta a nivell, crec que és comunitat religiós del poble Mapuche, Namaki Francisca, que està en vaga de fam i han fet un comunicat tant el CNI com la JLN dient això: a los medios de comunicación, los pueblos, naciones y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena, enviamos un saludo fraterno y solidario a la Maki Francisca del pueblo Mapuche en Chile, presa desde el 30 de marzo del 2016. Sabemos que la huelga de hambre que en su resistencia mantiene la compañera Maki Francisca es por exigir la justicia que le ha negado el mal gobierno chileno, teniéndola secuestrada por el delito de aferrarse a defender los recursos naturales, los lugares sagrados y derechos culturales de su pueblo, esperando que a su salud se deteriore tanto que comprometa la vida de la compañera, cuyo estado de salud es sumamente delicado. Denunciamos que mientras el gobierno chileno reprime a Maki Francisca, protege descaradamente a capitalistas transnacionales y caciques como el latifundista Alejandro Taldriz, y su tala ilegal y la corrupción del Estado que lo protege. El Congreso Nacional Indígena y el EZLN exigimos la liberación inmediata de la compañera Maki Francisca, que cese la represión contra el digno pueblo mapuche y sea revocada la ley antiterrorista que está dirigida a criminalizar la defensa territorial de los pueblos originarios chilenos con un enfoque racista y represivo. Respeto absoluto al territorio mapuche. I nosaltres des d'aquí, Tito Iota, que totes les empreses espanyoles deixin el poble mapuche tranquils. El mapuche i per tot allà on estan donant mala vida i tot això. Bueno, seguirem un poc més de música, en aquest cas un bon grup, un grup francès que agafen per nom el nom d'una actriu dels anys 60, la Jean Sever, que va protagonitzar el final de l'Escapada. És un grup de final dels 90, com dic, un grup francès, un bastant estrany, un hardcore d'aquest raro. Són raros sempre, no? Els francesos tenen molt especial, sobretot sí, en la música. Sí, fan de tot, fan un poc estrident, una cosa darrere de tot. Yes. Well, the squares of the knees. Oh. 1984. Un programa que s'emet cada dissabte de 4 a 6 de Sora Baixa. Traficam amb música de les clavegueres. Traficam amb informació contra el poder. Teixint poder contra el poder. Toyota Radio, el 107.7 de la EFE. Vamos al dinero y la guerra. 1984. Traficant con pan, no con armas. Vosotros sois los culpables. De la vida. A la vida. 1984, el 107.7 de la EFM. Pues, això era Barcelona i seguim amb una altra banda també dels Estats Units, de Portland, una banda que l'any 2003 va estar per aquí. Són el Severe Head of State de... Bé, tenim aquí un set polsades que va treure Malari. Una gairebé una Dream Team Band de, sí. De, amb músics de Neo Crust, de Neo Crust nord-americà, Bauwagen Metal, que els hi diuen, perquè havia gent de World Burns to Death, el cantant, no? Havia gent que havia estat a Tragedy, sí, a Heroes Gone, i bueno, infinitos. Sobretot el baixista, sí, havia estat infinito. Pues sí, van estar aquí, que era l'any 2003, no? Ja, si no me'n recordo malament, sí, van tocar a lo que fas a l'escola i a la factoria de so, a de fora, a l'escenari aquí. Sí, a l'Ocupa de Palma, que hi havia ara fa quasi 15 anys, i a Santa Maria. I a més van aprofitar per enregistrar 3-4 cançons que van aparèixer uns 7 pulgades, que van enregistrar, són Serra de Marina, Pan Matze, de Motohashi. I del que t'apareix escoltant un d'aquests temes d'aquest set polsades titulat Black Blow World, el tema que du per títol, per exemple, Failure Fucker. Fantàstic. Let's go. Ahora vamos a ir con una banda de América, pero de la parte del cono sur de la ciudad de Mar del Plata. Se llama nuevamente Esclara y viene con gente que ha participado en otras bandas del punk, también del heavy, del trash, y un rejunte de colegas. Nuevamente Esclaras y con el tema Despierta Nino. Cabeza me escuchaste hablar parado. Yo no digas nada más. Yo estoy de espaldas al mar y sin poder respirar. Y en algún lugar un niño está llorando. Despierta el niño ya, que tu corazón se está desangrando. ¿Qué crees que soy? ¿No ves las piernas de tu mamá que están temblando? En la plaza Mitre estás sentado. Las estrellas hoy nadan de andado. Quise llegar hacia otros mares, quise volar hacia otros puertos, y hoy me siento mucho más despierto. Despierta, niño, ya, que tu corazón se está desangrando. Oh. ¿Qué pensás? ¿Qué crees que soy? No ves las piernas de tu mamá que están temblando. Contemplació, profanant la nostra història amb absoluta impunitat. La justícia està pels ulls, quatre dècades després. Els crims de la dictadura encara no han sigut jutjats. El dia abans que es complissin els 80 anys del seu assassinat, el barri del Molinar va tornar a homenatjar les seves filles lluitadores més conegudes, l'Aurora Picornell i les Roges del Molinar. El Teatre del Mar es va omplir fins la bandera per recordar les seves figures i la vigència de les seves lluites, vinculant-les a la de les classes populars mallorquines d'avui. Amb el públic assegut, omplint totes les grades del Teatre del Mar i amb un escenari a fosc després d'una mínima espera de rigor, el cantautor valencià Pau Albajos va centrar l'única llum de focus. La cançó d'obertura fou Fosses del Silenci, immillorable tria en el context de la jornada d'homenatge a Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pasqual Flaquer i Belarmina González Rodríguez, les Roges del Molinar, el dia abans de complir-se 80 anys del seu assassinat a mans dels feixistes. I bé, això és ara un part d'un article que estava llegint aquí de l'Accent, que també entendreu a la directa, i hi ha altres llocs com a contrainfo.cat del que va ser l'homenatge a aquestes Roges del Molinar, que cada vegada s'està donant-li més ressò. I a més també demà se fa també un acte, si no vaig errat, a la Fossa de Porreres, a Porreres, en el cementiri de Porreres, recentment parcialment excavat, la fossa comú. I res, bé, comentar que això, que per el que es veu va ser un acte que va estar amb bastanta gent, així com altres anys hi ha hagut menys gent i tot, hi ha hagut bastanta gent. I bueno, també una de les coses que a part de que sempre, bueno, que cadascú, també els polítics, a vegades tiren les floretes cap a les seves parts, i que està molt bé que hi siguin totes, però també no em porta fer d'aquests actes partidistes o actes d'autopropaganda o autobombo. Inevitablement arribarà un dia en què els murs que s'han alçat sobre les fosses començaran a trontollar els mausoleus de la vergonya. L'acte de demà, dia 8 de gener, serà de 12 a 1 en el cementiri de Porreres, en el Racó de la Memòria. Idò, ara vos posaré un altre temazo de dos tíos que se diuen Hidrogenés. És bastant bizarro. L'únic que sé és que varen venir a tocar aquí a la universitat d'aquí de Mallorca, de les Illes Balears, diríem, el 2006 o 2007. I perquè me fa molta gràcia. Au. Conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo: soy una caja registradora, soy una caja registradora. En la feria anual de los sintetizadores le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder. A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Hacía más de 2 años que no la veíamos, vino a visitarnos sin previo aviso, tenía una moto, se había quedado. Idò, no vos torturaré més, només dir que aquesta cançó, Disfraz de Tigre, d'Hidrogenés, té un videoclip que està per YouTube, que és bastant graciós, i hi ha una coreografia. Que la vos heu de prendre, aquesta coreografia. És fàcil, és fàcil. Després dir en els oients, Fede, que val la pena dir-ho, que quan la Marta posa aquest tema, el mos té formats, perquè no me'n puguem anar. Estem aquí engrillonats. Però si vos heu quedat amb ganes de més, sempre podeu anar a veure el videoclip d'aquesta gent, Hidrogenés, i si ja n'heu tingut prou, seguim amb la nostra. Podem continuar amb un divit tsunami per aixecar la moral i que ve de la mà d'uns suecs que se fan dir Crutchets. Van sonar la setmana passada per tancar el programa i us recordam, aquesta gent arriba a Mallorca per oferir un concert on no hi haurà exposicions, ni sintetitzadors, ni menjar vegà, ni projeccions, ni coses d'aquestes. Només punk cru, mangel suec, amb Crutchets i algunes altres bandes mallorquines. Això serà el dia de 8 de març del 2007. De 7. Divi Tsunami, Crutchets. Cago en Déu, cago amb els quatre puntals que aguanta la cagadora de Jesucrist. Perdona, que encara mos tiraran centena. Escolta, ara que aconseguim que torni a funcionar Titoieta al 107.7 de la freqüència merengada dels nostres vehicles o de les nostres bicicletes i les nostres FMs, ràdios i coses d'aquestes, doncs res, comunicar-vos coses que podeu llegir a la pàgina web de contrainfo.cat, i en aquest cas com que vale que no hem fet vacances, però entre desembres i de més, pues, vos anava a llegir comunicat, un dels comunicats que van fer el dia 2 de gener de Cases Mopis, i en aquest cas Banc Expropiat. Diu, farà cosa d'un mes, Ses Mopis anunciava la nostra mudança al número 50 del carrer Marquès de la Fontsanta, on abans hi havia una sucursal bancària propietat de BMN Sa Nostra. Ara hi floreix un projecte autogestionat per a l'ús fruit de les veïnades llongates. Com a l'anterior ocasió, la tria de l'espai no és casual. L'espai es troba, si no dins, ben aferrat al barri on començàrem el projecte de Cases Mopis, fet que consideràvem primordial per a poder continuar fent barri. A més, creiem fonamental tenir una plaça o quelcom semblant a prop de l'espai per a poder fer activitats al carrer i obrir l'espai de portes cap a fora. Per a més inri, l'espai era propietat d'un banc que els darrers anys ha tancat més del 50% de les sucursals de l'illa, ha retallat sous, efectuant desnonaments i acomiadaments a centenars de treballadores. Si hi hagués una rifa per alliberar un espai, aquest tenia tots els números. Durant aquests primers 30 dies hem estat adequant l'espai perquè deixi d'aparèixer un banc tan fred i impersonal i comenci a ser un lloc acollidor, viu i on faci goig estar-hi. Primerament hem fet la neteja de rigor, decorant una mica les vidrieres. com a l'interior i iniciat la distribució de l'espai. Hem pogut ubicar la biblioteca, l'armari obert, una cuina, un espai infantil, una sala d'estudi, reunions i repòs, una sala polivalent on fer-hi projeccions, xerrades, tallers, classes i tot el que vulguem. En les pròximes setmanes acabarem de decorar la façana, moure mobles i arreglar l'interior perquè quedi el més polit possible. Així mateix, hem fet arribar a les veïnades del barri una carta i per enllaç a la carta on explicam el projecte i les convidam a que participin i coneguin tant l'espai com a les que hi estem ficades, que no mossegam. A part, diverses veïnades s'han apropat a Casa Mopis mostrant interès, oferint ajuda i expressant el seu suport i necessitats. Després d'un període de jornades de feina, passat diumenge, obrirem públicament l'espai amb un dinar d'inauguració on unes 40 persones gaudiren d'un menú grumet vegà i de tres plats més postre a partir d'aliments reciclats. Després d'una breu presentació del projecte, continuarem amb jocs de taula i entre cartes i rialles passarem alegrement l'hora baixa. Per la nostra part, molt satisfetes per com sortir el dinar i perquè el mateix dia va entrar gent a preguntar pel projecte emprar les activitats permanents i biblioteca espai infantil. Malauradament, no tot han estat alegries. Aquests primers dies, el passat dimecres 21, rebíem la inesperada visita a la policia local. Aquesta portava un ordre judicial que els obligava a identificar les persones de l'espai arrel de la denúncia que ha posat BMN, la nostra. A partir d'ara s'iniciarà un procés judicial per al desallotjament de l'espai. A nosaltres no ens fa por això. Sabíem que tard o prest arribaria aquest moment. No obstant, no ens faran endarrere. La nostra també ha intentat en els darrers anys desallotjar el jardí de Picur, ben a la vora de Casas Mopis, i gràcies a l'acció popular no ho han aconseguit. De moment, creiem que la millor manera de defensar Casas Mopis és donant-li vida. Per això fem una crida a tota aquella gent interessada en fer qualque activitat que es posi en contacte amb nosaltres, ja sigui venguent a l'espai o enviant un correu a casasmopis@autestici.org. Tot ajuda és ben rebuda. Ja ho sabeu, Marquès de la Fontsanta, número 50. Com sempre, seguirem posant el dit dins la llaga de BMN, la nostra. Pues seguim amb més música, en aquest cas bastant ràpida i rabiosa, des de Santander i l'any 2000, el Cementerio Show amb Bombas de Odio. Ja per acabar de comentar coses de Casas Mopis, hi ha una activitat programada per dia 10, per dimarts dia 10, dimarts dia 24 i dimarts dia 31, i és que hi ha un cinefòrum Ocupació, I el dimarts dia 10 hi haurà una història del Centre Social Autogestionat Can Vies, el dia 24 sobre el Banc Expropiat Resisteix, el dimarts 31 ocupa crònica d'una lucha social al Centre Social Ocupat, una història de Madrid. Doncs ja sabeu, hi haurà crispetes i xerradetes i bons documentals. Doncs això ho teniu a Cases Mopis, número 50, Marquès de la Fuensanta. A Palma, una altra Palma. Nova experiència d'ocupació que s'afegeix a una llarga trajectòria aquí a Mallorca. I recuperam una antiga banda mallorquina que estigué molt activa als anys del Casal Llibertari, mitjan dels anys 90. Se feren dir Kindergarten i, entre altres coses, van deixar un CD amb 9 cançons. Anteriorment crec que tenien una o dues maquetes i van participar en aquell mític recopilatori de música anticapitalista, una mostra de fins a 25 bandes de l'escena mallorquina dels anys 90. Trobareu aquest recopilatori disponible al blog mallorcapunk.blogspot.com. Però aquest treball que se va titular La Vuelta al Core, de Kindergarten, una banda de hardcore ben canyer, pues va ser una autoedició, i aquí recuperam aquest tema Verde, com el corte dels que havia vinit. Te mueves por tiernos animalitos que luego sacrificas por tu economía. No habrá que hacerse del Greenpeace para saber cómo eres, para monopolizar el cuento, para verlo todo verde. Una vez si te clavas conmigo no cuentes cuando clones ovejitas, cuando votes a los verdes. Verde que te quiero verde, ahora te pongo verde. Perdidos con un traje pozo de la reina. Si alguien los encuentra, que me avise. Tukikikikeino, tengo muchas preguntas que hacer. Tukikikikikeino, si alguien los encuentra, que me avise. Tukikikikikikeino, tengo muchas preguntas que hacer. ¿Dónde están los hippies? ¿Y dónde están los punkis de los 80? Nadie encuentra. ¿Dónde están los heavies? ¿Y dónde están los tecnos de los 90? Nadie encuentra. Si alguien los encuentra, que me avise. Tengo muchas preguntas que hacer. Si alguien los encuentra, que me avise. Tengo muchas preguntas que hacer. Que ya está abierto el camino a Sombaña. Que ya está abierto el camino a Sombaña. Que ya está abierto. Seguiu escoltant 1984 aquí a Mallorca, concretament des del Gaida, quan s'escampa el llum del sol en aquestes hores. Són les 7 i 18 minuts, si s'escoltes en directe. Són les 5 i 18 minuts. Les 5 i 18 minuts, correcte. No, i, per cert, aquí hem trobat un grup de punky dels 80, que li podeu fer les preguntes que vulgueu. Vull dir, pot venir a fer les preguntes que vulguis. Sí, perquè tot just ara fa un moment escoltàvem la cançó d'On estan los hippies, d'un grup mallorquí que se fan dir Los Hijos de la Caqui, i on participa en aquesta cançó el seu amic en Cayo. Si viu a Mallorca, jo crec que ja és temps de conèixer en Cayo. Pues un guitarro de part d'aquesta banda mallorquina, Los Hijos de la Caqui. Pues mira, seguim amb aquest grup de punk dels anys 80, de la primària dels 80. Són els Desechables, grup mític, grup únic. I mira, tinguérem una oportunitat de fer-li moltes preguntes fa un parell d'anys quan vingué aquí a Mallorca a presentar el documental el seu bateria, no? O en Daypay? No, sí. Crec que sí. Exacte, sí, perquè... va estar aquí presentant el documental El Peor Dios, la història de Desechables. Si tens preguntes, pues mira, tens aquest material molt recomanable. Boníssim. Se comparen molt de Pigeon Scrams. Se comparen perquè... són comparables. Són comparables. Grup també com de únic, junt amb els Paràlisis Permanente, són dos grups d'aquella època que no hi havia res més. Són grups que han fet escola. A Mallorca tinguérem la nostra representació d'aquest peculiar subestil amb los turcos, bueno, amb qui precisament la gent de Desechables feren bones miques ja al seu dia. I bueno, inclús Desechables van estar tocant aquí a Mallorca l'any 87, si no vaig malament, la segona meitat dels 80. Pues mira, si escoltam el tema El Peor Dios, la millor trobant respostes. Això és el seu primer Set Polgades de la mà del celler i Tres Cipotes. Bueno, els Tres Cipres, però mabres. Aquí representats en tres mabres enrabanats. És pues El Peor Dios, com el títol d'aquest documental, sí, recomanable. Sí, la veritat és que el documental és... està molt bé, però veure... Qualcú m'havia de passar, però no m'arriba mai a ser mans, aquest documental. Ah, jo te'l passaré. Crec que s'ha quedat pas camí. És un documental, la veritat, que molt recomanable, tant perquè també te contextualitza el moment de Desechables, com també te posa en solfa de tota la història del grup, amb tot el drama que hi ha darrere. La mort tràgica que va tenir aquest grup, de que va morir guitarrista d'un... Aquesta, aquesta gravació, la d'aquest single i la maqueta anterior, són les úniques participacions en estudi El seu primer disc ja fou en directe. S'ha reeditat després amb sí. 12 polzades i bé, moltes coses. En el documental hi ha un de les seves actuacions que se van fer a París, per exemple, també. Així sí, coses. Com a anècdota contaven que digitalitzar aquest material d'aquestes bobines sortia, no sé, una borrada de pasta. És que van haver de comprar, crec que van haver de comprar els drets o van haver de comprar la gravació que els havien fet a París. I allò els havia sortit per un nou de la cara. Pues part d'aquesta gravació apareix com a bonus extra al material d'aquest DVD, El peor dios de Desechable, la banda de la periferia de Barcelona. I l'escoltam, El peor dios. Som-hi. Sí, peor dios de Desechables. Res, acabant una miqueta també repassant un poc el contrainfos d'aquests dies, doncs el que ja sabíem, Transitant ha tancat i pues, llegiré l'últim comunicat que han fet. Uns espais se'n van, altres neixen, potser serà vera que al final en Hacking Bay tenia raó amb allò de les TAZ, les zones temporalment autònomes, i diu així: Transitant ja està tancat, l'any nou ja és aquí i tal com estava previst, Transitant tanca. Bufen vents en noves direccions, en nota la superfície de la mar. Aquest és un darrer comunicat de comiat i d'agraïments, però inclou també una reclamació. Abans de res, la reclamació. A Transitat teníem un projector que sempre hem deixat aquí i ens l'han demanat. Ja fa mesos que el projector no hi és i en buidat local hem confirmat que està desaparegut. El darrer col·lectiu o persona que el va agafar per estat, per favor, que el torni. Continuem amb els agraïments a distintes distribuïdores editorials alternatives que ens han facilitat la gestió dels llibres fent donacions dels estocs sobrans. Pensaré a Cartoneras, 824 Ediciones, Grupo Surrealista de Madrid. A les amigues que han estat fent caixes al local sense les quals el tancament hauria estat un infern. A les companyes d'Esfullet que han comprat part dels llibres que ens quedaven al final per ampliar el fons de la seva distri. A la gent de Cases Mopis que ens ha acompanyat en el desmuntatge de mobles al local i que han fet una aportació econòmica a canvi d'algunes estanteries. Sabem que un espai alliberat mai hi ha massa doblers, així que som conscients de l'esforç realitzat. A la família que ens ha cuidat durant tots aquests mesos de tanta feina i especialment a mon pare que ens ha ajudat de manera incondicional i que ha estat a mort carregant i fent viatges a mudança. I per acomiadar un simple adeu i fins un altre. Que tingui ganes de més pot llegir el text de valoració que hem escrit al número 2 de Nosaltres, que tindreu íntegre en un article a part al contrainfo.cat. Ja ho sabeu, salut i bon any nou. Transitant i llibres de fuga ens deixen. Tengo suerte, alguien especial. Estoy seguro que no me va a fallar. Una gran fuerza nos une. Bandes mallorquines. Aquesta que acaba de sonar és una maqueta d'un grup efímer al voltant de l'any 2003 del local de Hipòdromo i se feren dir els Subboys. Subboys. Idò, seguim amb una banda no tan efímera, però sí efímera, una banda que va aparèixer a final dels 90 i va desaparèixer a la meitat de la dècada passada. Són els Tirades, una banda de Buffalo, Nova York, però tenien la base a Chicago, d'aquest punt de Chicago de principi de 2000. Una banda que sobretot editava set polzades, i és que tenim aquí d'una versió dels Dicts, que és Left Eye Problems, que és la que escoltarem. I d'això eren les tirades, els tirades de Chicago. Molt bé, i de res, des d'aquí també així comentant un poc, fent agenda d'aquesta manera així apausada. I de res, recordar-vos que hi ha una, s'ha fet un cine informal de pel·lícules que se diu Mirando a la derecha i entre parèntesis del mapa, doncs això, a partir de dimecres dia 25 de gener, i vos explico, bueno, vos comento el detall. Hace 100 años tuvo lugar la revolución bolchevique, la de octubre, para los que aún estaban con el calendario juliano. Hace 50 se reforzaba el muro de Berlín, se preparaba la primavera de Praga y es Svetlana y Oso... Josifovna se piraba a los Estados Unidos después de sacar un libro sobre su padre para gozo de los yanquis. Hace 25 la URSS deja de existir y en el cole los libros de geografía empezaron a cambiar cada año. Y algunos nunca sabremos qué países había entonces y ahora por ahí a la derecha del mapa. Un miércoles de cada mes nos juntaremos para recordar el mapa, tirarnos por el suelo para ver una peli en formato comunal y degustar un pisco lavis autóctono vegeta con una cerve y un vino o un vaso de agua parecida a la del Volga. Empezamos por los Mediterráneos balcánicos bajo el yugo del Tito, ese hombre. Mes 1, Yugoslavia Underground de Mirko Sturica, 1995. Proyección de vídeos yugoslavos con servicio de bar básico y comida autóctona para que se la reserve. A partir de las 8:15, proyección de Underground, versión original subtitulada en castellán. A partir de las 9:15, no se puede acceder tras las 9:15. De la peli dura más de 2 horas y media. Acabaremos a las 12. Quien quiera luego salir de podcast y discusiones políticas old school, no tienen más que buscarse la vida por las calles, libres de momento del control del Politburo. Nadros via. El dia 25 de gener, Ambigu i Projecciones, pel·lícula Ideari Meeting Point, Costa del Muntaner, número 5. Aportació i reserva anticipada a Ideari des de 10 euros en menjar autòcton, més 3 consumicions, més peli. La peli són 3 euros, 2 consumicions i peli. Foro màxim 18 persones, ja ho sabeu, a Ideari. Ideari, al carrer Costa de Camp Muntaner, que són aquelles escales tan incòmodes entre el carrer Sant Miquel i la Rambla, a Palma. Sí. Pues allà trobareu aquesta llibreria on passen coses tan especials com aquest cicle Mirando a la derecha del mapa. Mirant a la derecha del mapa, i on trobareu, per cert, si no hi heu passat mai, elegants llibres de tot tipus, inclús escolars, que per qui necessiti comprar llibres de segona mà escolars per les escoles. Per les escoles i pel collage, també. I pel collage, pel escolage. Ara mateix a Mallorca són les 5 i 35 minuts i d'aquí mitja horeta començaran a encendre focs a totes les talaies de Mallorca i alguns altres indrets com Castells Roquers. Si no ho podeu seguir en directe, anant a cap talaia, podeu seguir-ho a les xarxes socials a través del hashtag Torres Mallorca. Serà una cosa ben guapa. I seguint amb música del segle XX, anem a recuperar una cançó d'una banda de Mar de Plata, si no vaig malament, se feren dir 101, i bueno, a lo millor tu, Larry, mos podries dir alguna cosa més. Com se diu aquesta cançó? Mar de Plata? Mar de Plata, una ciutat de caretes. Una ciutat de caretes. Sí. Què són caretes? Careta vendria a ser... No, careta se le dice... No a los pijos. Un pijo sería un concheto para nosotros. Concheto, entonces un fantasma sería un careto. Un careta es un fantasma. En Argentina, ¿no? Sí, un careta es un fantasma. Entonces tú que eres de Mar del Plata, a lo mejor nos das algún dato más. Mar del Plata. 101, ¿quién fue esa banda? Bueno, fue una de las muchas bandas que hubo de punk en Mar del Plata. Muy pronto vendrá un amigo. Adrián, que él siempre estuvo siguiendo a todas las bandas en Mar del Plata y tiene grabaciones de muchas bandas de Mar del Plata, y vamos a hacer, ya les dije, se prepare un especial, así como Gato hace de Capital, nosotros haremos uno de Mar del Plata, que con banda de Capital siempre estuvieron muy, muy unidas. Pues anem amb una cançó d'aquest 101, amb la cançó Mar de Plata. Una ciutat de caretes. Música. era el grup de Mar de Plata, Argentina, 101, amb aquesta cançó Mar de Plata, Ciutat de Caretes, ple de fantasmes, deu estar. Pues seguirem esperant que ens arribi aquest especial enguany, el 2017, d'aquestes bandes de Mar de Plata, de la mà d'aquest company que deies, Larry. Per convocatòries per la setmana vinent, una que vos recomanam és el concert de la Old Man Band, Jack Alzheimer, un personatge octogenari que des d'aquí li hem agafat molt de carinyo i que ha assolit el seu somni d'editar-se el seu propi 7 pulgades. El presenta el divendres 13, bona data, a un club de Palma que se fa dir Maraca, al barri de s'Escorxador. Maraca Club, a partir de les 11. Doncs pues això, el divendres 13 i el dissabte 14. Espera, si ja s'entrada són 5 euros, si vols el vinil, són 7 euros. 7 euros, i vols el vinil, i ho saps. Sí, i vols, i ho saps. Doncs pues el dia següent t'estalvia un pot de forces, perquè a la posició també hi ha un festival arro, no? Un de la bon mala... niu de rates, hi haurà un bon niu de rates, ja se congregaran el pitjor de les clavegueres, tant mallorquines com a... de la resta del Mediterrani, no? I en aquest cas tenim que vendrà des de Andalusia, allò, lo punk ibèric, lo Larsen, com en diuen KGB o TNT, la URSS, vendran la URSS. Llavors també estaran des del Principat, una bèstia incontrolable, que com sempre vendran aquí i mos faran segur que ballar més d'un, seria molt gras costos sol. Ordre Mundial, mos recarregaran les nostres orelles, com sempre, i llavors hi haurà pressió duo entre Nadana i en Jordi, bateria i baix amb veu Golfilla, recordant a Putilàtex. I finalment sabeu que havien de tocar Trance, però finalment sabeu que no tocaran, no? Pues sembla que no. Doncs en Gato torna a estar de viatge i li deixem tot el millor i que torni ben aviat. També tocaran Pantalla, i llavors denigrant l'entorn, no? Que ho dubt que ho aconsegueixi, també. No, en Gato també toca la bateria denigrant l'entorn. Però segur que s'afegeixi a alguna altra banda, no ho dubtis. Això dissabte 14 aquí a Mallorca. I recordeu, com deien la setmana passada, que hi ha molt de concerts a puncarres, hardcore i de coses rares com les que ens agraden a nosaltres per aquest 2017. I una que estaria bé que passés, i no és descartable del tot, és una banda a cavall entre Hamburgo i Berlín. Se fan dir Arc Fuck Kill i tenen un LP de debut que se titula Modern Warfare. Són 4 cançons per costat, però a 45 RPM, o sigui que seria un mini LP, i escoltam la cançó Avorrit i amb molta set. Bored and Thirsty. Kill. Arc Fuck Kill, des d'Alemanya, una genial banda de crust. I després creuant el canal de la Manxa, d'allà, pegues a UK. Okay. Doncs són els Hellcrusher. Aquí tenim un EP titulat Dying for Who, un EP amb una cara en directe i una altra cara, més altra cara, amb estudi. Això ja és de llunyar 1992. Això ja, ha plogut un poc, eh? Un poc. Sobretot fa dues setmanes, a tres, va ploure bastant per aquí. Bueno, Crust, Pou, i tu, Hellcrusher, en so tema, de ser que ara en directe, en so tema, Hellcrusher. La cançó ha estat equivocada i la cara també. Això ha estat la cara amb estudi. No, ja dèiem amb en Fede que això sonava molt bé. I el tema se deia Die for Who. Que és el tema que du, el títol que du CDP. I de seguint aquí una miqueta amb l'agenda... de, el dia 14 a les 7, de 7 i mitja a les 10 hi haurà l'Ateneu de Felanitx reafirmant el nostre compromís amb la memòria històrica i la justícia. Hem organitzat un seguit d'actes per tal de donar veu i visibilitzar la repressió a Mallorca. El dia 14 a les 7 i mitja, xerrada sobre la repressió a Mallorca, en Tomeu Garí, historiador especialitzat en la repressió a Mallorca, Mateu Morlà, historiador i voluntari en l'exhumació de la fossa comuna de Porreres, Maria Antònia Fernández, historiadora i també voluntari a l'exhumació de la fossa de comuna de Porreres, i després, per acabar, amb un pot d'ambient, actuació musical amb Víctor Leiva i Glòria Julià. Aquest acte serà una introducció a una col·lecció de diferents activitats orientades cap a la República proclamada el dia 14 d'abril del 31, els quals es faran conjuntament amb els companys amics dels Closos de Can Gaià i Felanitx per la Igualtat. Doncs ja ho sabeu, a l'Ateneu de Felanitx, el dia 14 a les 7 i mitja fins a les 10. Pues un poc més de música, Bernat. Sí, som-hi. Ah, un grup mexicà que també va tocar per aquí fa un grapat d'anys. Va tocar i gravar, m'ho penso. Sí. De qui xerram? De l'Hermojo. Evidentment, sí. Una banda mexicana. Cobardes i l'altra cara, La peor pesadilla, que és el tema que escoltarem. Això ho va publicar No Option Records, que si no vaig malament és un segell d'Oakland que du pues un dels membres del grup Born Dead. Uh-huh. I que va apostar per aquesta banda mexicana al seu dia. Bueno, he dit també que està distribuït per Ebullition, també un segell important. El crust important. Europeu. Pues no me recordava lo bonito monjo des de Guadalajara, México. Caminando por la oscuridad. L'Olmonjo, des de Mèxic. Pues aprofitem els darrers minuts per, abans d'acomiadar-nos del 1984, aquí a Tito Eta Ràdio, al 107.7, li donem passada a un acomiadament de lujo. Un acomiadament de lujo. Bones tardes, Raül. Estàs a l'altre costat? Hola, què tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Hombre, Raúl. ¿Cuánto tiempo? 1974, como siempre, cada sábado de 4 a 6. Interrumpidamente, aunque sea este el primer programa del año. Pero un pues mira, estoy aquí en Minisalén, en Sonbent, y estoy esperando a ver si encienden las atalayas, como vosotros habéis estado comentando en el programa. Y bueno, nosotros tenemos ya nuestro foco de atalaya aquí en el aeródromo. Pero bueno, estamos esperando a que esa noche está un poco más, que está la nube muy roja, muy guapa. Y esperamos a que justamente pues empiecen allí a encenderse. Pero bueno, la atalaya de aquí, de la parte de Castillo de Aro, a ver si se enciende y disfrutar un poco de ya tarde-noche, de aquí de Palma, bueno, de Palma, de Minisalem, mejor dicho. Pues una darrera cançó, tens temps de posar, si vols, per acomiadar el 1984. Sí, hombre, ya que hemos entrado en la era punk, con el 40 aniversario de la explosión punk ya de verdad, pues explicar que, bueno, pues uno de los que también pues fueron los impulsores ya de esa música fueron los Sex Pistols, y una de las canciones que justamente pues fue la hostia de buena, tío, cuando salieron ahí en Támesis, ellos ahí cantándola, mientras estaba haciendo una celebración de la reina, fue pues, con Chili Queen. Y bueno, pues justamente os quería invitar, pues con el cierre de hoy de 1984, con esta canción. Y bueno, deciros que sí, los Detestables estuvieron en Mallorca, fue en el año 76, y fue en el campo de fútbol del Baleares. Para ahí que justamente tú lo tengáis ahí bien el dato puesto y tal. Pues bueno, ¿qué contaros más? Que aquí se está muy bien, hace una tarde espléndida, aunque haga un poco de fresco, pero bueno, está de puta madre. Y ya sabéis, el próximo sábado más rock and roll, más punk rock, más hardcore, más entrevistas de gente. Y ya sabéis, escuchar música, cabra la mente y sé que estáis vivos. Yeah. estás un sábado tras sábado 1984 en el ya fa un bon dia tranquil que vaig anar des del mil de la sintonia que s'han de connectar amb la música d'aquesta terra. El programa de Hardcore Punk Magazine todos los años 1984 Allà vaig ser jo, la primera vegada que t'avorria la profecia que deia Constitució, acabarà pagant per tot el que ha demanat. Ja hauré de fer 1984, que us he necessitat el repressor en paquet. 1984. Ara de Titoieta pels dissabtes més bastards. Començarem amb el programa 1984 de 4 a 6 de sora baixa. Seguit i una vegada al mes, Ona Histèrica de 6 a 7. Comença el vespre, quan se balla el sol, que poses un bollet, demanes un doblet. Després, una selecció de programes més bastards que s'escolten a nivell internacional. Dissabtes a Titoieta. Dissabtes bastards.